نشکی طور رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مقصد سورة البقرة بيان صدور ومسلوك إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله سب کی صورت کی سلور مسلی رکھ رہا یہ صورت وہ سلور حصوں کی تقسیم ہوں گے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پہی کہ اول مسئلہ اس بات توقی دا ثابت ہے کہ اللہ بذات اور صفات ہو گئی ہوں گے جو حصہ دا آیت نمبر 101 میں 176 یہ اس حصہ گویا پوری جو حصہ کی دو مسئلہ اس بات در رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېږلي چې باغې کې اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د هغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي بل کتاب بل دین بل شریعت نه راځي دی په هغه باندې کامل شوی دی د پیغمبرانو سلسله ختمه شوې ده په هغه باندې د کتابونو سلسله ختمه شوې اوس چې دین یو کال یو سړی کوي نو دین ورته وایي نو دین باغ وایي چې کوم قرآن کی بھی کم پیغمبر ہوئی تھی کہ ہم تک پیغمبر خود نہیں کر دی نہ ایر آواز یا شریف یو کار کے یو دین اور توئی سواب پکی گڑی ناغو پر غلط بھی اگر منا رہا ہوا درمی سے دو آیت نمبر 177 نا 253 اے کی درم مسئلہ دا جہاد فی سبیل اللہ یہ دادوں میں سلی مخ کی توحید و رسالت دا وسو بیانول شي چې باور کې د بدني قرباني او کولو جذبې جهاد فی سبیل الله معنا بدني قرباني پیش کو دا لا پر یا دا دوه مسلې توحید او رسالت نشي کو نیو بغیر د جهاد نه جهاد بکې خامو او ضرورت وایي چې د وسو شو ناخره کوي جهاد مقصد دا نه دی چې خلق وژنه د جهاد مقصد دی توحید او رسالت توحید و سنت د دې دا رڼا خرڅول خلکو ته د جهاد اصل مقصد دا دی د جهاد مقصد دی اعلاء کلمۃ اللہ دا نه د لا اله الا اللہ کلمه او جدید چې خلک د دې کلمې ویونکي شي او دا رنګه د دې نه خبر شي بیا منل نه منل هغه دا دوی خوښه ده ځکه لا اکراه فی الدین دین کی بیا زور څنګه چې پسند حضور جو کلیمو وي او پیغام رسول د جهاد په دې ذریعہ باندې دي چې خلکو ته پیغام ورسي او سرورو مې سه 254 نه اخر پورې 200 سرور کندو څخه تر اخر په یوه کې مسله سرور ما انفاق فی سبیل الله مالی قربانی پیش کول دا نه پلا ده کې چې سره مالی قربانی شي پیش کول نه نو بدنی قربانی سه پیش کی. او یو سره بدنی قربانی شي پیش کول نه نو په د رسالت د دې سنت په سو تابعداریو کې داغي خورول بو کې بل چاته دی وي دارنگی آقا با در دوید سے بیانو کی چوشنے بدنی قربان نشو پیش پاورے میں سوڑو بارا مسئلے دگی دیری دیر کلمہ سے بیاوری چسل آیتو نار بدنو باپنو کی تفصیلی بیان شو میرا دعوت آگولی سی آیت نمالی کس کیوا عبدو ربکم سا در میسے دا آیت نمال 101 نشور شوی مضمون در میسے دا آیت نمال 97 نشور لے تو در میسے کی اعتبار در رسالت پدف ادنا شباتو خلاصل کی اعتراضو نبی دیہود کو رسالت پا دینا اعتراضات یہ اعتراض ذکر شو آیت نمال 97 کی کہ ہم تازہ کل منو چیدار ہوئے کہ وہ فرشتر آگو جی بھی دیر میشہ پشاب آگنے لیانا من زکتانا مر داغی جواب چې د جبرئیل سره د دشمنه هیڅ سوچ نه شته تاسو دا خبره نه ده چې هغه وایي راوړي یعنی دا سره دشمنه یې اثر وجدان نه ده چې له پرشار راغلی نه اثر وجدان چې هغه مال قرآن راوړي د قرآن وایي تاسو دشمنی اثر کې د قرآن سره قرآن نمبر شي کدا وایي مال بل فرشتي هم راوړي وایي د قرآن تاسو دا هم بدی شي او خو جبرئیل یادې بیا هم هغه یادو تا ته وای ته کوي تک سره یا غوسه استاد څنګه د چت جانو سبق وي او دا زمانو استاد سره کته ما نه وای چې د استاد بدل کا نو مونږ به تاسو لکینو نو وای خبر استاد شي او چې هغه ما د قران وای تاسو به بیا هغه بدی شي ولی ځکه سره دښمنۍ یې سب کې د قران سره ده زمانو استاد سره دوی می ترا د آیت نمبر 102 کیو جادو مرکری زمان قرآن مرگنی دا عقیدی مرگنی چل تاسو کے دے بوشی تول چل ورتاسو روکڑے دے زمان مرگنو کیس نشتر درے میں تراز ہوں دا آیت نمبر 102 کے وما اوزی آلو ملکینی بیبابی لہا روتا وما روز تجہدو جو کفر وایا نا کہ دا فرشتو را اوڑے ہو دا غیر جواب فرشتو میں دے رہا ہوئے او کس عرفات دا جادوی خودیو نغد پار دا فرق کمین دا جادو دا موجزے کی دارنگی دو کرامت بتا تا گو یرا تو درود نمانے فلان کے درودی لنکی تو درود نمانے او در تابیزون نمانے بیدا وہ کتابوں نے کی دی نو بید کبو دم منم تابیز منم کوشی درود منم کو چکا ہوں عام پیغمبر ہوں تو درود مدرے چکا ہوں کو موس کیو آئی جدی نمک درود نشتا او دارنگی دزار میں جوٹوڑی بھی کوئی خلق کو دارنگی دشن کنفاز دی بکی اور بتا کہ وہ قرآن کی کتاب کے لیے گئی دین کی کتاب کے لیے گئی وہی کتاب دلی میں رہے کہ قرآن و سنت کا خلاف تھے تو قرآن و حدیث نا اگر نہ روا دے کہاں سے اصول پر بھی ملاب نہیں کری یہ کرے گی سنور میں اعتراض 104 کے تمام دخو الفاظ و نمانے کے داگے جواب یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا الفاظ اما مو آئے کہ بھائی کہ بوئی دبے دبے بھی دشیر کی تاته وې ته مونږ دیا محمد نه مونږ کې مونږ څه کتا نه مونږ او دا یا محمد کدی پیدا باندې وای چې حاضر ناظر دی پیغمبر نو دې چیر کتا دا او که ته وې ته محبت نه وای لکه د شین څه کیده دی نه بس چې دې نه وای نو به دې دا او شي دغه پیغمبر دا الله نه دی ویلي په قران کې چرتا او شي دا نه صحابه پیغمبر علیہ السلام دې دې ویلي ها کافرانو او منافقانو ته ویلي مزګور چې ته په کوم ځای کې ولاړې پیځه به اعتراض 106 کې پنس خبرې تخبر خپل دین کې مشترم حیران او پریشان نن یو سوای سبا بل سره نن به داو کې چې سبا خبر کوم بار کار کوم به چې دا خپل داو کې الان کې خبره مو غلا او معمولی فرق سره نو دا ری جواب جبئی تو سیوتی خودے چی نس خانے مانا پرون حکم ہم دالا ہو اولن ہم دالا حکم دے ہوں پرون چی کہوں پرون اللہ در پتہ ہو چی تردے روح دا دا حکم کافی ہو او سمان کا حکم دے لیکن نب معمولی فرق سر سواب اجر کی بالکل فرق نشتا او معمولی فرق بکرا دے اللہ در پتہ ہو چی بئی تو اس داگے ضرورت نشته دا زوړ طریقې اوس دا طریقه دغه ما دا د میدان جنگ داږي مثال ورکړو د شرط انفار چې مخې به یو د لږ جنگ یې د پای کې بیا الله د امیر اوستا یو د دوه شرط مقابله شو ورنه کې ثواب هم غلې لیکن خبر آسان شو او چې حکم هم غلې د جهاد لیکن یو مقابله د لږ شوکي یو مقابله د دوه شي خبر آسان شو تا ته په یو تخصره یو هغه موږ ته دا نه وسو کول دي دا کې راتونه خورل کول باندې دا ولې دوی می درې کې شامل وکړي اوس اوس موږ ته باندې کې نو ترا تدارکې ورسونه ملي لاونه دا وایي ترا کما کول ما له دیو نه کول چې ټول ما ته دا ثواب دی باندې ولې که خبرو شو چې بیا په ناروا دې په دې کې راځه نو ما ته نه وایي نه کول چې وایي چې موږ نه کو شبغمه اعتراض آیت نمبر 116 تد اللہ نائبان نمالی وی وقالو تخبر اللہ وغالا داغی بیده جوابونا سبحانا اللہ پاک دیده نائبان دو اکمن لہو ما فی السماوات دیورن برخد آسد اللہ دی نبی کتوی دا اللہ نائبان دیده و بدن آئیم پکی سی سی کتا اللہ نائبی درین کل لہو قانو تطور اللہ دادی سی نائب خواجیت نہ دے گیا چلورم جواب بدی و سماوات دی ورد کلا چه اللہ سمام نظمک جرول آن وقت کی نائب سب چو سی نائب پیدا شد و چه آن وقت کی نائب دادیت نو نو سجر گتے و بیدم جواب و ادا قضا امن فا انما یکون لو کن فیفو چی دیو سار کار کی پا ارادہ دا غسی زبان دی چی دیو سید ارادہ رو کی آنکار کی ملاقا و نائب تسادش اون اعتراض آیت نمبر 118 کی کته دا الله پیغمبر الله دې موږ ته خبر ورکړي لولا یکلمن الله او تاتینا آیا کوم څه په کې تیر شي کته دا الله پیغمبر موږ ته الله وی دا نه جواب چې د دنیا د بادشاہ قانون دا نه دی الله خو د بادشاہ او بادشاہ دی د دنیا د بادشاہ قانون دا نه دی چې یو قانون یو حکم جاری کوي په ملکی خبر علاقه کې داغه چې څومره په کوم دیوانی حکومت دي داغه چې په یوه کې خپل حکم جاری کوي چې یو نافذ کوي حکم نو دا نه کوي چې دا چا په دې او په ډول وایي چې زما دا حکم ما جاری کړو ته په تاسو باندې عمل وکړي نه به هغه اعلان وکړي او دا هغه حکم جاری شي په بل کې اوس نو دا په دې بادشاہان او بادشاہ دې نو هغه ولې دا چې په جاری او په فردن فردن وایي چې دا زما پیغمبر دې او دیو په نو که دا خبره مثال کتاب نه مني استاد اقانیت نه انکار دی او کوشي نو په دې مطابق کېږي کوشي کتا ته چې وی تا علوم کړی دي او تا مدرسه ویلې ده وی ته قران د جما د علمیت اقرار الله کوي قران کې شهد الله انه لا اله الا الله والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط قران کې الله ما تعلم ویل دي کته باندې او کله باندې وایي چې زما د وینا ضرورت نشته چې د خپل ځان چې زما علم او ما سره دا ساتل دي وایي او که تاسو باندې دې ته کله باندې خبر کار وکړي او دې دی وینا د دې کومو راتمه اعتراض ومنځ کې دې دې نه واقع ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام اتمه اعتراض د دې چې دوی چې باندې پہلا آیتونه آیت نمبر 142 دا غزه نه ذکر کړی تر دې دې وې اعتراضات بیان شو او اتم رسو ذکر کړی اتم اورم دې وو او د اتم اعتراض تر باندې واقع ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام د بار د ترغیب او د پاره د تشجیع د بادری د پاره د ترغیب څنګه د پاره د ترغیب دا ځکه مخکې مسله د توحید او د حصہ د توحید بیان شو کنه اس باب د توحید اس باب د رسالت حصہ شروع دا تقریبا شمیل شوی دا کوشش نو د پاره د ترغیب واقع د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي کتر ازان تا دا د ابراهيم عليه السلام د ابراهيم بابا په اولاد کې ځان غړي چې اوس داغه نو سه ما ده داغه په نقشې قدمه ما وځي یا زه په داغه په نقشې قدم زم ځان داغه په تابعدارو کې غړي نو خپل بابا ته وګوره کړه چې هغه څنګه بیان کړي ترغیب ورته سره د پاره د ترغیب خپل بابا ته وګوره چې هغه توحید څنګه بیان کړي دی مسلې څنګه بیان کړي دی نو وګوره کړه د خپل بابا طریقو وګوره او دانګي د پاره د تشجیع د بهادرې وګوره ستا بابا یوازې ولاړ دی مسلې بیان کړي دا پوښې د کوم بوتانې مات کړې دي پلاټ ده کوېلې باچا ده کوېلې ده کوم ده کوېلې ده پوښې د چا پروا نه نکړې څکل کولاړې لکه د باندرانو یو ځو وړاندې د چا پروا نه نکړې دیو دې نه دا واقع دې بری مری سلام راوړ د پاره د ترغیب او د تجیه په دې واقع کې درې خبرې ذکر کړې د ماویلو خلاصې دری خبر ذکر کئی پدی واقعی کئی یو بیت اللہ بنیت للتوحید فلی ما تشریکون فی دا بیت اللہ بنیات کی خودشیو دا پارا دا توحید پتاسو پدی کی شرک ونو کب دا سکی ابراہیم علیہ السلام دا واقعی ذکر آورا دا پارا دا ترغیب و دا ترشیر اصل کی دو کس مخلقو یو دو مکی مشرکان او دویمو دو یهودو دو مدینی صحیح دا؟ و دو مکی مشرکانو هم دو ابراهیم علیہ السلام پا اولاد کی زان گرن تکر اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی داخل صحیح دا؟ نو اقیم زان تا دو ابراهیم علیہ السلام پا دین بانده داغو پا طریقہ مانده زان گرنو چیا من داغو پا طریقہ یو من دو ابراهیم علیہ السلام پا دین بانده او یهودم د دې داو کولا چې موږ د خپل بابا د ابراهیم علیه السلام تابعداریو موږ داو په دین باندې دغه کوی د دې ورته دا واقع د ابراهیم علیه السلام راوړه د پاره د ترغیب او د تشجیع چې خپل بابا ته وره مشرکانو یهودو تاسو وای چې موږ داو اولاد یو موږ داو تابعداریو نو ګور هغه څه کړی دا تاسو کوم شی یاد کوی نو هغه دا وکړي یو خبر په دې واقع کې گئی چې بیت الله بنیت للتوحید فلم تشركون فيه د بیت الله بنیاد خو د توحید د پاره کې خو نشو یعنی ابراهیم علیه السلام د بیت الله بنیاد په توحید یې شو وایي لیکن تاسو کدی کې شرک وړو کو تاسو په کوم کې بیا جوړ کړ تاسو په کې بوتا دي کې چې بیا کوم شی دې کوي ورته دا ذکر کوي باه نمبر 125 کې او چې 125 چې بي زغه ته نه دي دغه خبره په دې واقع کې ذکر کوي آیت نمبر 125 کې ربنا او بعد فيه رسولا منهم دغه چې دا اخیری پیغمبر دا چانو چې تاسو انکار وکړو نو دا خو تاسو د مشرانو د ایسار د مشرانو ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دعا وا مکی والا ته وي دا رنګ یوهودو ته دا وایي چې دا اخیری پیغمبر دا خو تاسو د مشرانو دعا وا خصوصا د ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام تغيير دې د لپاره دعا وکړه چې الله په دې مکه کې په دې ځای کې یو خپل یو پیغمبر راوړيږي يذو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكي چې دې سره کتاب بیان کړي نو تاسو بدنه انکار ولو کو دغه خبره ده چې دا خیری پیغمبر خصاصو دو باباگانو ابراهیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دا غی دعا وا چې اللہ پدی کی پیغمبر رو لے گئے چې دی تا اللہ کتاب بیان کی نتاسو ددن انکار و لوک تیشوان او دریم خبره ذکر کړي په آیت نمبر 132 یو سل دو دیشم ووصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون چې دا توحید دا خوستاسو دا خو د پیغمبرانو اتفاقی مسئلہ وا دا توحید مسئلہ دیتا سو دینکار کوئی یہودو تموئے و مشرکانو دا مکی تموئے چه دا توحید مسئلہ دا خوز مشرانو دا پیغمبرانو اتفاقی مسئلہ وا خصوصاً ستاسو مشرانو ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام په ځکه یاد ځکه یهود باغت ځان منصب کوو کنه دا کا اولادو او مکی له مشرکانو دا غیر پاره ابراہیم علیہ السلام یاد او صحابه ابراہیم بنی او یعقوب نو دواړو ته ځکه دا وکړو چې دا توحید خو اتفاقی مسله وه د پیغمبرانو خصوصا ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام اغی پتی باندی خپل اولاد تا وصیت کرے دے نصیت کرے پتی توحید مسئلہ باندی دکلکیدو دکلکیدو اغی خصوصا خپل اولاد تا دی وصیت کرے دے کوشی نو تا سنگ دے نے انکارو کر توحید مسئلہ نا ذکر پسی آیت 133 کی ہوئی انتو انکن تم شہداء ایت حضر یعقوب الموت اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي تو چاہی عبادت بکوئی پر زمانہ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ قُلْ آقی دخپت اولاد نا چکل آقی یعقوب علیہ السلام رہ دا اولاد نے وعدہ گستے وا نو دا توحید کو اتفاقی مسئلہ دا پیغمبرانو خصوصاً ستاسو مشران ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پدې معنی اولاد ته وصیت کړی دی چې تاسو دې نه کارو ته توحید مسلې نه ځکه پیغمبر علیہ السلام په توحید مسله بیان وره کړه او داخلي خبره ذکر کړې په دې واقعې دا چې واقعې ریسو آیتونو وې شرا دا کې خلاصه و نه جوړو وایي تلا ابراهیم ربه او یاد کا کرے چه امتحانو کو ابراہیم علیہ السلام باندے ربو رب دادا پورے دی الفاظ کے بخیار کروئے تھا بعدی قرآنو کی اکثر قدی ابتلا ابراہیم ربو ہو قدی کی اکثر نخے پی لو رکڑی دپا سے پی یو نخ رو دے چھوڑی و بعدی قرآنو کی قدی دو جنان چه پتلاوت کی غلط نشی زکر کدی الفاظ دا سی ہوائے چلے ابراہیم بدے ابراہیم ہوئے دنین دا پاس پیش جوڑتی دا بی دا پاس چلے دا رب بہو بے دا پاس دا پیش راوئے دی دا پاس ہے کی او رب بہو بدے رب بہو ہوئے ویدن تلا ابراہیم رب بہو نو مانا کی وردیل بگار رازی مانا خرابی مانا سرازی او یاد کر کر جی امتحان کو ابراہیم علیہ السلام پر رب پر باندی مانا غلطی گی دیر پالا سوک امتحان کو لیشی اللہ کو پخل کو امتحان کے زکاہ آگا رب دے میں دیو کہنا پرس پرسر کو دے تلاوت بے قرآن نکی پدی باندے نخا چوری تیر سوک پر غرد نشکر در ابراہیم پدے ابراہیم اونوئے در رب بہو پدے رب بہو اونوئے احتیاط پر کرانی گیا وَاِذِبْ تَلَا ابراہیم رَبُّو او یاد کا کرنج امتحان کو پہ ابراہیم علیہ السلام ماندی رب کو رب دد بیکا نماتیں پہ یوسو حکمون سرا یوسو امتحانات او حکمون آر امتحانات دی وحیدی تلا ابراہیم رب کو او یاد کا کرنج امتحان کو پہ ابراہیم علیہ السلام ماندی رب دد بیکا نماتیں پہ یوسو حکمون سرا فاہتر مہم نکرک ابراہیم علیہ السلام اگیل را ہننا کی مرادہ کلمات او اتمه کی مراد ابراہیم علیہ السلام نو پورک ابراہیم علیہ السلام اغیلا یعنی اگر امتحانات اگر اغون اگر پورک رد کوئی دا امتحانات سو و یہود بیاد ازان نچکم ذکر کردی یہود بیاد چیرا او بیا زموږ مليانو راوالسن دا خبرې او په تفصیل مو کیو لیکل تفصیل د استاد محترم خبر شعر وای او تفاصیل شي تپ پاسي تپ لیکلي او شي دا نه چې ټول داسې دي خو لیکن بعضی خلکو صرف هغه تپل کړی دي چې په زما په نوم یو تفصیل چاپ شي مقصد یې نور هیڅ نه و مقصد یې دا و چې بس خلکو جو پلان کې خوب تفصیل لیکلی بعضی خلکو مقصد یې کړی بس یو کتاب ولیکم چې خلک دوی پیژني پلان کې نو بعضی خلکو صرف تپل کړی دي سوچ نه دی کړی چې راځي صرف کوم دا ټیک دی یار نو بده یو د کسی راځي چې لیکلی چې دا دا دا خبره نه امتحانات هغه سوفي کړکړ يهود وي وای دا بریدونا کټ کولو برابر وولو د درکونو وینت د نو نډان دی وینت نو کان کټ کول کوشي دا ځونو وای دا به امتحانات دا رنګي سنت سنت کول کوشي نو د دا سنت کول خلا ځکه ابراهيم عليه السلام پاول کی ترچدا د سنت دا طریقہ مجموعه د سنت ہے ابراهيم عليه السلام په خپل ځان سنت کړل او شي نو چې ته خدا خپل کلا دا خبره سخت را خو بار هغه شان دی امتحان نه لري څنګه نور کوم امتحان قران ذکر کړی دی چې ابراهيم عليه السلام باندې کوم دي شي هغه د دین زیات دی نه غټي او کله دا خبره میا ساتي څومره چې دی یو انسان لوی وی په درجه کې نو دا به امتحان وو ما شانتي دا ټول پورا یو ما شوم دې چې هغه په نن سږي پر کې سبق وي دا غو امتحان بداو د دغه مطابق چې دې دومره د دې مطابق دې د دې عمر پرچا پکار امتحان هیر یو ما شوم په ون کلاس کې دې دا امتحان بداو مطابق دغه داغه درجه هم دومره دا نه دې د دې کلاس والا بداو مطابق داغی مطابق جسم را دارو درجه داغی مطابق به امتحانی دارو دلسم والا داغی دولسم والا اسپارسم والا امفیل پیجی داغی واقع شانتی امتحانی سن رچی داغی کم درجه کم زیچی آگی تھی تھی نا نو دب کرنگی د پیغمبرانو دبیق پر درجات تھی دی انسانانو کی بیا دل پیغمبرانو درجه اوچه تا رضیو جنہ دا غی امتحانات پا امتحانات پا دونو رازی پا آمو خلقم رازی لیکن دا پیغمبران دا رجیو جتا رضیو جنہ دا غی امتحانات دا نور پر عزت پانے سختوں بھی وشی او دا امتحانات سر پاری دا پارا دا کلکولو دا دا خلقو خان بعض اوقات پا یو عام انسان مانے که امتحان رازی نو دا دا غد گناہوں دا رجیدو سببی اکثریت د کلکېدو خبره پکې وی لیکن مومن پکې د ګناہوں د رجیدو سبب ځکه انسان په امتحان کې صبر او کې لکشي هغه د ګناہوں د رجیدو سبب شي خو شي د الله په دربار کې درځي او چدي عبادت لیکن د پیغمبرانو امتحان دا نه چې د ګناہوں د رجیدو ته پیغمبران د ګناہ نه پاک خرج دي ځکه امتحان د پاره د کلکوالي وی او د درجاتو د وجدیدو د پاره د رفع درجات چې د دې درجه چې په کوم ځای دی د نورې وجد شي د الله په دربار کې صحیح ده نو د ابراهیم علیه السلام چې په کوم ځای دی د کده اول انبیا دي تقریبا 16 سپیزن نظر به پیغمبران د پولاد کرا دي او چې څومره د درجه ده دا امتحان په مو شانتي وشي نو دا بریدو نه کټ کول نوکان کټ کول وشه نو دا په امتحان لري دا خو د فطرت یو شی دی چې انسان که کافه ولې نه وشه هغه د دې خیال ساتي چې نوکان یې غټ شي کټ کوي چې بریدو نه غټ شي د قران نه کټ کوي وشه دا نو وینځ دا هغه په صفا کوي وشه ولې دا د فطرت سره تعلق شته دی امتحان سره رسېشت هغه امتحانات سدي قرآن ذکر کری دے دے وجہ نا تفسیر ابن کثیر والا علامہ ابن کثیر اگوئی اگر دا قرآن دے تفسیر دغا ذکر کری چی بہترین تفسیر دا قرآن آگا دے چی پا قرآن ہوشی تفسیر و قرآن بلا قرآن او دا بہتر طریقہ زمون نکا کری گئی زمون دوست آرانو چې د قران تفسیر په قران سره وشي ته قران په ټول آیتونو باندې ادینه به تر تفسیر کاغه ته قران څخه ته قران دی یو دی ولادت ته قران بل آیت څخه کولی شي ادینه بیا که چې قران کې داغي وضاحت نو ښکارا نو بیا د قران د آیت تفسیر په حدیث باندې تفسیر قران بل احادیث کجری بیا حدیثو کم خارا سا خبر نوا نو بیا تفسیر القرآن بیا اقوال صحابہ صحابو پا اقوالو کبی اگور دائی پا جن کی چرا کاغی دلی پا بارا کی سمینی کبی آغی پا جن کم سنو دائی پا اقوالو کی نو تفسیر القرآن بیا سر رو طریقہ تفسیر القرآن بیا اقوال تابعین اتابعینو پا اقوالو کی دائی پا دا کبی اگور حالاتو کی چاگی سمینی دا صحابو چکم شاگردان نو دا بہترین تفسیر دے دا قرآن نو گو را قرآن کی را امتحانات قرآن ذکر کری دی نو چا قرآن ذکر کری نو برسطا آجت دے پیخی کی رسانا زکا یہ کتاب والا چیو خبر کئی نو دا کتاب والا نا پاگا خبر اپنی سخن کوئی چا دی کتاب یو نکلی نو دا کتاب پاگا خبر باندی چیو دا خبر دا ولی نکلی دا پکم تنازل کی نکلی چرا دلی خبر نا دا غصہ مطلب دے نو دا کتاب پاگا خبر باندی دا کتاب وارا اقصو خن پوئی دلی ہوگی نا قرآن باندی دا دانا اقصو خن پوئی کنا اگر دا اللہ کتاب دے نو جو قرآن کی اللہ دا دا یو آیت دا قرآن پبل آیت باندی دا گی وزاعت کرنے دے نو بیا نور ستا جردشتا قرآن کریم اوہ امتحانات ذکر کئی دا امتحانات ہونا چکم غد امتحانات ابراہیم علیہ السلام مانے او قرآن اوہ معنی ذکر کری دی چا حکم جلتا ہوئی چی کلا ابراہیم علیہ السلام مانے اللہ امتحانات ہو کر کوشی اوہلے پورا کر اگر امتحانات قرآن ذکر کری یہ دا دینا ہم بھی سورة البقرہ کی آیت نمبر 257 داغی پا دوی مخ مانی آیت تے دوی مسی پارا چکرا درے مسی پارا درے مخ درے مسی پارا جسم شروع چی داغی پا دوی مخ مانی آیت تے آیت نمبر 257 258 الَمْ تَعِنَ الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيم آیت جنو بولی الَمْ تَعِنِ الَمْ تَعَلَم آیت جنو بولی آیت نہیں پویا إِلَى الَّذِي بَعَسَلِ حَاجَ إِبْرَاهِيم آیت دنو گر آغا سبیتا حاج جا ابراہیم چی جگڑے کول دا ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی فبارا درم دا دکھی ان دیو جنا آتا اللہ ورمو چو ارکڑے والا دا دا باچھائی چو بھئی اللہ دا باچھائی دا ارکڑی نتر دا اللہ پا باچھائی چو سکار نرا دا آغا پکارون کی اذ قال ابراہیم یاد کا کہجو ابراہیم علیہ السلام نمود پہ ہوئے ربی و ربی اللذی رب زمان غزات دیو کی و یومی کی جو دی کول کئیم رکول کئیم قال اوی نمرود انا اوحی و امید زو جو دی کول او رکول کوم روایت کی راضی ہوئی و ایدو کے دیان علاوہ تو چپاری مانے دکت رہو کمو انداغی دکت رہو کم شنو باشا رکھنا چلا قتل کے مدو کے دیان علاوہ سل یہ وی قتل کو پر لپے گوست ابراہیم علیہ السلام کو جدا بھی حقوف رہے ابراہیم علیہ السلام مجھے پتا کیم باس کولیشا اور کوئی کلا بے وقوف ہے روز میں تو ہی نہیں کلا تم بے وقت دارا جو دے کر دوست کوئی اور کوئی کلا بے وقوف ہے دسر پدی کی دتا بے وقوف ہے کو سر باز دور دا دا وہی پرزنگل کی وہی دا یوقر او دا اس جمش باز شا وہی خربے لی وہی جی اسمان چیرے کر گیا اسمان یاد ہو وہ چلا تور دے ہو نگو دوری اس چنا شیم دے تن چیم تنگو آئی شیم دے نو آگا وہ قبر ہے لورا ازمالی لہا باچا دزنگل چکم اگلے فیصل ہے لورا میں فرا باچا اس چنے وینے بدار کی واجو بجیل کی اوقات تیوی تدا نو آگا سو دوری کہ باچا سے خبر ہو زمان جی کو اگر خبر ہو داخل غلط ہو جن کی اسمان چی دے ہو چی اگر اینا سور دے امسار کی پرنا گیا دو ناغر تو وہی خبر ہے دے بوئے نا جی صحیح ہو غلط وشي خبره دې پوره ده چې دا باه چا سکو هرګي نو مطلب دا دی چې به کو سره باه کول اسه ځان ستوي کول دي چې هغه باندې نه سي ایبراهيم عليه السلام سره دا باه به وشه نو څوي قال ایبراهيم او ایبراهيم عليه السلام فإن الله وسي بين الله بشكر الله يأتي بين بشمس رواني نور من المشرق إلى المشرق فأتي بها من المشرق إلى المغرب يعني مشرق بعد روزي جيب ومغرب جوشي فأتي بها من المغرب راول دانور نتراول دانور من المغرب إلى المغرب إلى المشرق داتي ومغرب روزي جيب ومشرق بشتا أبو إذا الذي كفر نيران شكار بالنور نمرو داو بلشو كذا زل أخيجون وزل كي و دربار کې دا د مشران مشران ناشو دا په دربار کې کله دا خبره کړې وې او شي نو کاږي د باچا په خبره باندې ښکار نه وې وې او په دې کې وې چې نو باچا وګړ درو وې باچا په دایمه کې درو دې ښکار شو چې باچا دا ویل چې دا موږ کومه نو مشران وې چې ښکار کوي او ته نه وې دې د باچا دې یاره نه لیکن پرته کې وې وې نو کنه چې دا په باچا درو وې زګدا په دې د پیدایښت نمک کې داسې دي دا نو د مشرق نه راځي چې په اورې نه نو جواب وشو نو په کوهیت لذي کفر غیران شي باغر مغزری دي کی او ای کما کان نو او کې فی فی حجر ته به چاو له بخول کې کار نه واچو دا سي دا په بند شو نو د دنیا د ټول د ټولې دنیا بادشاہو دا وخت د ټولې ځمکې غټ د شرو بادشاہ د شوی چې په ټولې ځمکې بادشاہ کړی پای کې دوه کافران دي چې یو دا نمرود یو مختنصر مختنصر چې کوم په بلی شاعر راغلو چې په بلی شاعر کې وایي شاعر راشي دې رسول سپاره او د مسلمانانو چې پای کې یو پیغمبر دی پای ګوشت نه شته نه مانه سره او د دې نو کومې چې راته بار کې شه په څوک پیغمبر دی څوک پیغمبر نه دی او د مسلمانانو دی دوه کافران دي چې په ټوله دنیا حکومت کړي ټول مکه پای کې یو دا نمرود د ټول ملکي بادشاہ ته دا حق وې دا څه خبره کوو تاسو د دې امتحان پلان ته حق وې پلان ته کوم تا وایي روغو شو د غرام شو د غرام وو چې بارا آیت نمبر 74 سره سورة الانعام ومسی بارا آیت نمبر 74 سنور اویا وید قان ابراهیم و لی ابی اویا کا کرشو ابراهیم علیہ السلام پرکلاتا آزر آزر تا عدتا فی دوسنام الالیا آیت دنیسی جسید نیکان خرب آلیتا مددگاران ان یاراک و قوم وقت دلال مبین یقینا دبینا و تاو قوم صاحب کم رایت قانا کی پلار اندسی پلار دے کہ دو بادشاہ پی روخان باچا ته به چې بسر باندې تا یا پټکي چې سبو کلامو ته د ابراهيم عليه السلام پلان نه ویخه نو یې باچا به دا پر عدالت نه شروع کو خپل دربار یې دوه کور کو لوی پیرو کوشي تقریبا وې چې سبو سوا ګیر کو ولا په کور کې کار کو د دې سره په کور کې یې دا ابراهيم عليه السلام په قام شو دي سیدو کلامو په کور کې با سرو سرو دي نو کو کار کو د پیر صاحب په کور کې او ډوډۍ له خپل کور کې خورا خدمت به یې ډېر تر اته کوي او دا سي پیر ته راوي ابراهيم عليه السلام اني اراك وقومك في ضلال مبين ته اوس تاسو دا ضرور کوم راهني خبره کوله څنګه کاری دې ته مونږ چې مونږ الفاظ وایو مونږ تاسو نه خاري کیفیت سوچو کوي دا واقع زین کراوي لري چې پلان تا قوم ته جوړ ولاړ دي او ته تاسو ګمراهانی تاسو به ایمان یې سي تاسو ګمراهانی دا خبره زین کلاو چې تل کې بڑے کا ځان لګي او سوچو کلا واقع زین کلاو والا دا سان کارو دارنګي درې امتحان څو د انبیاء ګروپ واسي ول سم سي بارا د قوم بوتان ماته ول واقع سمای د تشریح کو په خپل ځای کې ان شاء الله دلال دل وی نو مینه کو واسه آیت نمبر 51 نو اته شروع کوي وایي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل او یقین ورکړو موږ ابراهيم عليه السلام له رشد او لياقت درې مسلې من قبل بوکوا الله ته پته و چې دا مسله بیانولې شي او كنا بيعلمين او موږ په دما مې پویا ان قال لي ابي یاد کړ چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وګو مې خپل قوم ته ما دې تماثيل نيدا جوشي دې نه کار خلکو سيدي دا جوشي دې نه کار خلکو هغه دې دا جوشي دې من جوړا سيدي دا وي قالوا لي وجدنا ما آباءنا مدلم قد بانه قد مشرا لا ودي چه به باندې کو چلا با کوه دغه معنا کوه دزي معنا نه کوه قال هغه ګوند ما تو بابا مو بي جوای مو بي او ابراهيم عليه السلام تاسو او مشرا تاسو موږ راځ کار کیو تاسو ګوان یې تاسو مشرا نن بران دي اما ما خبر اسو درنا والا قال وجدنا بالحق امنت بالله وي دي اعتراض تا راته کړی مو ته باق باندې یاته درو اختیار کنا سی غبل کې د چټه راکمه خبره ده چې ته استاد مشران ګمران دي قال لك سدي موسی عليه السلام ته يهود ویلو چېرې غبل کې چټه وای مونږ ته جلواله لکه غنا اختیار قال لي ابراهيم عليه السلام بابا کوم رب سماوات دی بګي هر څاګ ولدا شوم مزلو کې راځي پیدا کړی دی درا او دې په دې خبره ده ګور شاهد کرشت شاهدین ګوار نه بیان کوم پر وتلدا خبره د قوم بوتان ماته ول وتن الله قسم بالله لا كيد الناس نامكم فما قاچه بوكم د جسو صاحب سرا بالا ټول مودني بندا نچو وتا شکو کی د چر بو سره کوم کو چتا سلا شي او شي په کلی کې سره میرا لګې دلې وا د یقین لال زه خالي شو ټول کرے که په خو به کړو کې میرے لګې دی نو په امیدان کې نو ټول کرے وقالو دا وکه نو چې دوی په دې ذکر یې خالي دي فجالو جدادن نو وی ګرځول دا ټول دا ټول بوتان دا بوتان سينو پورې چې څو فرضي بوتان وبسل شي دغه نه نه وی ګرځول دی دا ټوټه ټوټه الا کبي الله مگر ام شنو لبري اوس لا نو الى يرجو خامخا دې دی په درو ګرځي هغه وخت دې دې ورته چې کوم پټو لږی ورته وشه نو دا بل امتحان څو سلو دریجو زو سره ورو امتحان او ته ور دیدل او شي هم دی واکه جو کوسی مخه آیت نمبر 68 وری اتش پیتر قالو لی حدیقو اوسو دلا وان شروع اره تکم او امداد کید مخی سوې کلدا زمون امداد کړي ته مت مشتکان دا کړي زمون امداد کړي او دت سوې اوسو دوی دلا ولې مو په وګړوي وان شروع اره ته کو امداد کید خو نو اج تروانو او دې ته دې امداد کړي وې چې دا د مشرک عقیده ده مشرک عقل نشته کړه ان کو دو فایلین الله وی مغیا نارو کویا نارو را کو هی بدن شیخ و سلام او برابر پر ابراهیم علی السلام ندی ریخشی چې دې نه خراب کی او ندی ګرم چې چرا د ګرمې نه خراب کی خو برابر او سلام علی ابراهیم وې چې پیزه نه امتحان ورپسې آیت نمبر 71 ابراهیم علی السلام کله د اور نه اغه وروته څه په دې دوه میاشتې باندې میاشت اور بولو میاشت انګارو او چې پلان راغله او بادشاہ راغله وشه په بار چرو بچو یې به بادشاہ دی ویلې دا اعلان یو کو دا که چېرې دا کدی ونش په دې باندې دې مړ نش نو بس منته دا یې چرې د زو وجل ګران نه ته بس ویو خلکو د جمعې دې مسله کې دې نه تخته او کاله بیا ما راځي کې دا مسله بیان کړی دا پیرا کې ولا کو دا دې ذکر دې کړه او سید دا وایي د یو کال بیان کو چې کوئی شی زه دخل په دې تخته وګونی کې ورته دې اوسه باندې بیواله غړي سلام کوئی شی دې کار نه کی وسر کې کار زه دې نو هجرت ته وکړه هجرت کول دا دې نه امتحان ولا دې نه روان چې سپلو وسره د تړلو سارا بیبي د ولی صاحب دنیا زمونږه او ورسره وراره دي څو کوئی تر دې څو کوئی وراره دي دوی ته سره مدادری کسان وو او روان شو ولد یې نو او خلاص کوم دلا ورو ته سلام اله او دې مکه دا مکه یا غلط یا دې تبارت نه چې جوړه مون باندې کې اله دې د باندې مو روغه شام تر لار فلسطین طرف ته او شي شام دا فلسطین ته لا کو تر او چې کله دې شام ته دې شو نو لاوره سیدل نو دتا ا یوزو تر سلام ته وه رااله ته پیغمبر پیغام رااله چې وی ته لاسه سدوم تا او شه د نشام دا ویلا او درته چې کوم د شوبی لا کینی چې کوم د شام سره دنګی دی راغله لکه دا د سدوم یو کله نه اوس بده جنن وخت چې رسکلې وې مبارک هغه کې به د سدوم نو ایبره د سلام ته دغه سره پیغمبر چې وی دا خبره چې دا کړی دا دلته مسره بیان ایبراهیم علیه السلام او بی بی امیلا خوش مدا پیزه امتحان هجرت کو دا سانه خو نه وا چې تا په یوه کې پیدا یو تا په یو مر تیر کړو تا او بیا دا غزې نزی هجرت کې رکل بی علیه السلام چې مکی نه هجرت کو څو مصفو کې مکی ته وی بیت الله د مخ کو راو ګرځي دا ته چې مکی ته په حضور دی نه خوش کوم مقابله د قران د استادانو خوش مطلب امتحان خپل خدا ځوان او بچي د خپل ماشو په شان بیابان کې په خور د تو کوی شو د ابراهيم د رسول سپارا شو د ابراهيم د رسول سپارا آیت نمبر 37 آیت نمبر 35 نو واقع شروع کی آیت نمبر 37 کوئی ربنا و رب دمگا اینی از کندو من جوریه تی یکینا ما ارسو قوار پلا دولات پلنا بیواد این پر اپنا کی غیر دیزا زر زرعین که ندا فصل وارا اینی سو فصل بکو ایسو نمشان از بکو وارا ایندا بیت گل محرم پر عزت کو سعادت مند ربنا و رب المغالیو فی الصلاۃ دیو کی بیت اللہ کارنو کا شر بیابان دا دے ربنا و رب المغالیو فی الصلاۃ دی ابا جی اوی کی دیو فجا اپی رد من الناس نوگر دوا زونا دبا جفن کو گر با جفن کو خان تاوی الیم جیشو چون کو سا دی دیتا ورزو کمیت سمارات او خوراک پر قدیر دمی ہونا لان لو میں شکو خام خاص دیشو کرتا کیا اللہ تو جبرائیم علیہ السلام دا غزے تلال دا بفتن دی بیت اللہ دے نو شر بیابانو خزا بچے لاؤ دا پریو سے شروان شو دیو سیل آشنے سے پریو سے کوئی جوری سنگو شروان شو خزا دعواز گئی حاجی بی بی تیشمہ علیہ السلام مو الامن تکیلو یا ابراہیم لیسا فی آزمان ولا ماہو ولا علیسو ولا زادن او ابراهيم چاته لري وځو نه دته د وګورات لګي نه د انسان درت لګي نه څه فصل شته دی چاته لري وځو ابراهيم عليه السلام چاته نو ګوري روان دي به ته تم ته څه आवाज وکړي الامن ته کلونی یا ابراهيم نه څه فی اعظم ولا ما ولا انیش نه د وګورات لګي نه د انسان نه د فصل هیڅ درت نه لګي چاته لري وځو ابراهيم عليه السلام چاته نو ګوري ته دا الله حکم وکړ پدری در باندې بیا دې د تاسو आवाज وکړه چې په سرور در باندې شو چې به نو اسلام ورو کړ درې در باندې سرور در باندې ته وي نه راځه وکړه انسان کړو ابراهيم عليه السلام نو خزر نه راو نو سوې الله امر کبه هادا آیا الله حکم تکړه تاند په دې باندې ابراهيم عليه السلام مخ راو ګرځو یا الله امر دې به هادا او الله راته حکم کړي چې دې در تبه نه ځکه دا ځای په آباد وکړه رد په وجود باندې جوړ وی چې وی سارا بیبی دا بدی شوا دی یهود چکا منیا دا کوشی دا پختانو وی دا بدی شوا حاجر بیبی او ربایم علیہ السلام دوچی داخل این زمان این رد گینی دا وجن بیا کوشی مطلب دا دیو جنے ویا دے در تراوش تو بیر تپری خوصا الان گرا غلط خوا تا دا اللہ حکمو اللہ ویچ دیر تپوزا دا زی قدیب آتیا بادا ہو کوشی ای واقعا دا معلومی نوغه د سوې چې کله ایبراهيم عليه السلام د چې الله ما د حکم کړي نو دې اذن اذن لا يزل لا يزي عن الله جزاء الله و من بربادي الله و من خرابې او شي په داس په دې امتحان خپل خدا ځوان خدا ادارنګي بچي د خپل بچي واجو پر شن بیابان کې دغې دې هیڅ کوم نو هیڅ کوم نو او دای دې په اوس او شي دا لري هغه بیا غمنډا په صفاو پر مر دوران کې چې کومه دا کوم شي هغه صفا د خپل بیا دای کومس کې غمنډا بیا مروا د خپل داګیا دا عمل الله تعالی د نو خوښوي نه چلا عمر کی چسره لا شو عمر لخا مقال صفا مروه سعی بقي او شي تر قیامت خلق باندې الله دا عمل لازم ولې داګیا دا عمل دا الله د دین پر او دا الله د رضا پر او شي الله تعالی دا عمل خوښوي او شي نو الله عمل تر قیامت خلق باندې لازم او دا امتحان وګوري څو صفا دوری صورت یاسین پسی صورت آیت نمبر 102 دخبل اگر بچے اپوی ردن کے بچے اسماعیل علیہ السلام چی بنا دا دعاگان و نباد اللہ علیہ وکڑو دائی مشرع جوی دے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے نباد چی ویرے دے سارا بی بی اسحاق علیہ السلام بولا کوشی داکی بچی نو کوشی نکتا چی دا حاجر بی بی داردویشی و اسماعیل علیہ السلام او داگی نباد بیادر اسحاق علیہ السلام دا سارا بی بی داگی نشویر کوشی دا داگی دا رسمر امتحان و اللہ او آگی روکو کوشی یہ تردان وقت دا داگی روکو دو وکڑے اکثر دلیل یو دگر روزی دلیل یو سبت روزی که اکثر دوخل دیوی مثال دیو شوی او بنا لکه چکم ہوئی لکه سون در چورتا ہوئی نو اگا ریبنی سارا لکه دلخم ساتی اگر دمشنی اکثر مثال بشی نی نو کشی بنا خدا سڑی روکی در اولاد پارداغی نوشی نو کدا مشنی سبرو کی ادا شوی دی ریو اکی نندازو والی چاکی پیسا بل پر نو اللہ اگی آنا کی خدا دانا برداشت گئی وجه ولیکن چاګه سره ورو کې بده با د چیر مطلب دا کې اولاد نه او سره وچه زواج اولاد شي وجه زمانه سره وچه دي وجه ما خاندان مخ کې لار شي نو کلاغه د دې په شری نو شي نو شری د څه برکړي هغه له بل اور دا شي وي دا سي وجه نو دا کې هغه سره الله ادا کې میوا لا به هغه ورکړي دا نصرت ابراهيم آيات نمبر سورت صافات آيات نمبر 102 واقع من خير شروع لقد آياتنا در امتحان سمتالي دا هو امتحان فلما بلغ معه سايا رب رجل رسي در اسماعيل علیه السلام معه در سرا ابراهيم علیه السلام سرا السايا من لطورتا این زوان شر اسماعيل علیه السلام زوان شر سي فلن شبار سورة شبار شر قال اوه ابراهيم علیه السلام یا بني اوچیا اني ارى في المنام يقين ذوي نوتا خوب کی خوب کی دین ما انی ادبا پا یقین دتا لالو خوب کی دین ما چرا لو ما تا لالو ما فرد دو گرما دا تلا سدا رائستا ستا سن آئے دوئی تدر بیانو مران خوب ہوئے ہوئی نی دیو زمان دا آم غدر یو سنے آم سنے خوب کی دیوی نیو بچے کی تلا کوئی رو سار ہو لگی اس بچے ادا لکی نا نا بیانو مران خوب ہوئی نی خام تدر بیانو سدر کی سنے خکارا بزائر ہو دی لیکن نور بیر بیدا دغه غستر کې د کېدل سره د پاري چرا آرام وکي نو د دې دماغ او ضروري خو نه ورته د دې وجه نه دا وی او ونه چې خو چې دا وایي دی د موږ هغه خپل د دې دماغ سره سودي اوس یو ورته په نمبر درجه دا هغه د موجه دا د دې نمبر خو چې دا وایي ونه یو ما دغه دا هغه خو به دې له وایي دا کنه قال ابو اسماعیل علیہ السلام یا ابتی او بابا جی اس گویا بدلار نن دے بچے نن دے سوی دادا او بابا جا تنو چی بابا او خلوالی کی دپی کو اوشا دارا را خبر انتی جلا رو مرے دانوی او اسماعیل علیہ السلام او بابا جی اے مال او کما آگا تو او چی دادا او کم کونی شی او کتی اللہ تسو کم کڑے ستا جیبنی انشاءاللہ دلے چی تبو مویمان کچی بابا خشید اللہ در کرگیدن کونا ولما اسلم انا في دوانه وارد کی خوش دوانه یہ والا لوڑ تھا بل انا دے جو تھا وتلو اور وی مردو دل لگا دل جمین پر مکھے سوئے سلام تو کی پرارا بابا پر مکھے میں وار پر مکھے وتر الٹا جمین دے جن کرے والے بن یہ بندہ کی الٹا تو واچ رہا کیسے تو زما مخدو گلی خام کا بلا دے کو بچی خبر کی وسل کی لالا بھوکم کی تاخیر واچ لالا حکم کی سے بے رانی دې ولینا په ټولو کې میواچو چې ما مخته وګورئ او چې څنګه الله حکم بیا کوي کوشش وکړئ په ټولو کې واچو شد ابراهيم عليه السلام تیار شد علی لوتا اسماعیل علیہ السلام علی لوتا تو اسماعیل سلام ابراهيم عليه السلام را راولتا چې چاره راخله به موانا دیلو اواز کومګتا ایا ابراهيم او ابراهيم قد صدقت رؤيا يقينا لك الاختيار بقبولا انا كرائنا للمحسنين يقينا لك الايمان بدا وركون كانوا ان هذا له البلاء المبين كل دار ابتلاء واذ ابتلى كذلك الجميل من وجود ترى ابراهيم دام غلفت يقينا دا قام قاده امتحان لي خارا دا خارا امتحان هي وفضيناه او قربان كمغا دي اسماعيل عليه السلام رب ذبحنا دين ذبح لويا لويا ذبح دي الله قربان رسوشي الله تو جنت دبر روڑي گا او اسماعيل عليه السلام بزي ابراهيم نام خوشانو راخ کلی رفا چاره راخ کلی دا ولیکن داد بزي اغدر ڈالا لشي اور کوئی نو دا روی امتحانات چکم قرآن دیگر روی امتحانات دا دی داگا بریتون او رکان دا او امتحانات ہونے دی کوئی چیز چیز چاہ سن رسول چی لاغا آغا ہوا لاغا کئی سوچ کئی کنا وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ او یاد کا کرے جی امتحان ہو کوئی بھائی مرے سلام بانے رب دے دا بکلمات دے دو سوکون سرافہ اتن مہون نو پورے کرد تو پورے کرا کے کرا قال ابي ابراهيم او يا الله اني جاعلك يقينا غزو متا بنا زبال خلقو امام پیشوا پیشوا امام ته امام ته کوي چې به مخ کو لا دي کنه کوي چې زدا د خلقو امام غزو پیشوا کړو اړ یو نه الله د دې امتحانات له دې د تاسو سخت امتحانات دي تر کوي الله د دې اولاد کې دسونا چې باپ کې پیغمبران راغلي دي دنا ابراهيم عليه السلام نه ټول دی ابراهيم عليه السلام اولاد کې چې نبی عليه السلام دی دا به خبره ده کوم شنو به خبره ده دا به امامت وو والا دې وجنا د عباد الرحمن صفت چې کلا وقال ابراهيم عليه السلام شوي ومن قال هو الله اني جاعل للناس اماما يقينا ذكرزو متا دفال خلقو اماما پیشوا رهبر رهنما قال هو ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او زما دا اولاد نهم الله زما اولاد هم پیشوا کی زما پا اولاد کی مالا دا امامت یعنی مطلب زما اولاد دے هم وقت کی دا پیشوائی رهنمائی یہ زما پا اولاد کی انداسی دی قال ولدا د خپل پلان د خپل شر دغه چې د اولاد لپاره خپل سوال دی د دې وجنا کله چې قران د موحدینو د عباد الرحمن د الله د نیکان او خلق او صفت ذکر کوي قران کې سورۃ الفرقان کې راشي اخر کې کوش عباد الرحمن چې کله دعا کوي نو سوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما دا چې دعا غانې کې سورۃ الفرقان کې اخر کې راځي نور سم چې پاره کې کوش چې غي دا چې دعا غانې چې الله موږ د خلقو به شو او ګرځي د موږ زمو قضا زمو بچي الله زمو د سترګو یو خواړه ګرځي الله موږ د خلقو به شو او امامانو ګرځي دا څه مشر د نړۍ نه به پر اسلام وي چې الله کې جتا امام کو او پیشوا کو نو به مې سره مې الله زما اولاد کوم دا سکی زما اولاد کی را خبره پاتې کی قال هو ان الله لا ينال عن الظالمين نرسي کی واز زما ظالمانو ته یعنی مطلب سب اولاد کی وځ ظالمانو وي کوش اغه دې به امامت نه ورکو ایب سب اولاد کی به امامان وي خو لیکن ټول بنی بعض په کی ظالمانی او ظالمان زه پیشوا کو بنا کوش قال هو ابراهيم عليه السلام لا ينال عن الظالمين زما نرسي واده زما ظالمانو ته وایي ابتلا ابراهيم ربو او یاد کا کرے جو ابراهيم عليه السلام تا لکیا کا کرے جو امتحانو کو ابراهيم عليه السلام باندې رد ده بکلی ما دی بیو جو کون سرا فاتم ماو مبرے کاری نرا اوی اللہ انی جائلو کلیم ناس اماما یہ گرند گردو مطا دا پا دخل کو بیشوا خالو ابراهيم عليه السلام امین ذریتی او جما دوار دو اللہ زما بولان کی امامان پیدا کی قال هو الله لا ينال نرسي عهد وعد زم الظالمين ظالمانو تا ظالمانو لا پیشوي نور امامت نور کو